mbuzi wanakata sana fage wamedata mindo fundi waizi kosi ukisleki na pita na ye tena kimbogi mbogi ukisleki na pita na ye minapiga shonda ni moti nombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti minapiga shonda ni moti nombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti akisleki minapita na we akisleki minapita na we Nia nekuja paka na bia Supuki niringia chali yako na kuibia Kwa keni taingia Jumbu mekufikia Vako za road trip Mi baby kanyaga gia Miniko shaila kwa kunta piga show Kwa unapenda michezo minapenda bricky joe Kastingo za kutani minta kupadi kwa chom Minta kupadi kwa cho Kinyunga pa kwa ko hey. Minta kutista kumwagia makisa Mangori tazi fix tunapendo kiwa na bis hey. Ntaka unihisu na mimi uko na kiz Una nona mini cheese wakingora ntawa dis hey. Hapa unakwama kwanza ntashika kadumba Akole pole ndivo tunajenga nyumba Nikuungana tu kwa uri na ubumba Wengine wakichezana situ unacheza ngarumba Minapiga shonda ni moti Ngombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti